seni gide gide usandım. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı gül sandım. Diğer yörde muhannet gelin. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Diğer yörde muhannet gelin. Ok vurdun sineme yaram çok derin. Diğer yörde zalımın gözü esti acı boyraz ayırdı bizi. Diğer yörde zalımın gözü esti acı boyraz ayırdı bizi. Kırmızılar giymiş alınan oynar. Kırmızılar giymiş alınan oynar. Deste zülüflerin telinen oynar. Diğer yörde muhannet gelin. Yar beni bırakmış elinen oynar. Yar beni bırakmış elinden oynar. Elinden oynayan yarı neyleyim. Diğer yörde muhannet yelim. Diğer yörde muhannet gelin. Ok vurdun sineme yaram çok derin. Yörü yörüde zalımın kızı esti acı boyraz ayırdı bizi.